اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مونگا دغشان تا ته کتاب نازل کړی دی، نو کم خلق لچی مونگا مخکی کتاب ور کړی وو هغوی پدې ایمان راوړي، او پدې خلقو کې هم ډیر پدې ایمان راوړي، او زمونږ د آیاتونو نه انکار صرف کافران کوي.